gradu, strana po svetu belog, svako ode na svoj put. Mora da je Bog kad je tako hteo na nas bio ljud. Ali nije, nije tako, sreća i nas nađe. Ono što se čeka dugo bude najslađe. Ispod neba, a za sreću nama više ništa ne treba. Sada smo ko jedno opet, sad smo jači nego ikad. Mali je svijet, ne može nas rastaviti niko nikad. Sada smo ko jedno nam se okreće kolo sreće, naša sudbina je to. Koda neka nam sila nije dala da smo zajedno. Ali nije, nije tako, sreća i nas nađe. Ono što se čeka dugo bude najslađe. Mjesto ispod neba, a za sreću nama više ništa ne treba. Sada smo ko jedno opet, sad smo jači nego ikad. Mali je svijet, ne može nas rastaviti niko nikad. Sada smo ko jedno opet, smo jači nego ikad. Mali je svet, ne može nas rastaviti.